یک شاخ گل، برنامه شماره 356. نوبهاران را اگر میخانه ها در پرده نیست، از کدامین باد رنگین میکند رخسار گل؟ دارد از شبنم بهار آینه اش در پیش روی، بس که رفت از دیدن رخسار او از کار. دل شادی از باغ و بهار ما مپرس، ما به دل شادیم از باغ و بهار ما مپرس، در جهان عشق زادیم از دیار ما مپرس. وقت ما آینه رخساره معشوق ماست، حسن روی او نگر از روزگار ما مپرس. شور مستی باشد هر دیه دل رو تا گل گشت چمن آی قد فشانم به سر و پایت. وقت آن است که مردم ره صحرا گیرند، خاصه اکنون که بهار آمد و فروردین است. خواب در عهد تو بر چشم من آید هیهات، عاشقی کار سری نیست که بر بالین است. هر روز برانم که کنم شب توبه، از جام و پیاله لبالب توبه. اکنون که رسید فصل گل توبه چرا، در موسم گل ز توبه یارب توبه. الا دختر بیا دورت بگردم، چه کار داری تو با حرفای مردم؟ چه کار داری که مردم در کمینن؟ چه میشه گفتره با من ببینن؟ گل عذار کو، باد بهار میوزد باده خوشگوار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو. مردم از این هوس ولی قوت و اختیار کو. مسکشقم در دل من فکند آتش فری، لاله روید از گل من چو به خاک من بگذری. بی تو گل در دل ما اثری نکند ساغری، گل ندارد بوی وفا تو بیا که ز گل بهتری. از تو باشد مستی من که مرا نوشین باده‌ای، و از تو باشد هستی من که به دل گرمی داده‌ای. تار موید بست مرا به گوش از کرم پای من، هستم از خار جفا چو وفا نکنی وای من. پیاله شراب تو چه شد؟ ای لاله پیاله شراب تو چه شد، وی ساغر گل باده ناب تو چه شد. ای گلبن عیش رنگ و بوی تو کجاست، وی باغ زمانه آب و تاب تو چه شد. به هر بزمی به هر جمعی نظر کردم، تو رو دیدم. زهر کویی زهر شهری گذر کردم، نشانی گر از هنر دیدم، تو را آنجا جلد بگر دیدم. جمال تو چون تو زیبایی مرا بی تو کوشکیبایی. گل‌ها چو به باغ جلوه را ساز کنند، در غنچه نخست هفته ای ناز کنند. چون دیده به دیدار جهان باز کنند، از شرم رخت ریختن آغاز کنند. Oh, مستی شد و شادمانی بویم از تو سخن تا بدانی همچه زیبایی گل نگارات بگذر از روزگار جوانی طرف چمن خوش است و شراب مقانعی طرف چمن خوش است و شراب مقانعی با ماه مهربانی و چنگ و ترانه ای از دست سرد مهری گلها در این چمن هرگز نشد که گرم کنم آشیانه Thank you. ز لیلی و ز مجنون بدترم کن، ز لیلی و ز مجنون بدتری نیست، به راه عاشقی خاکسترم کن. آفتاب گل بیرون بم قرمز یک کار اگر نه خار بسیار، وفا مایم اگر نه یار بسیار. گلی مایم که در سایش نشینم، اگر نه سایه دیوار بسیار. Oh, آمد سحری نداز میخانه ما که ای رند خراباتی دیوانه ما، برخیز که پر کنیم پیمانه ز می، زان پیش که پر کنند پیمانه ما. جهان مشت گل و دل حاصل اوست، همین یک قطره خون مشکل اوست. نگاه ما خطا بیند وگرنه جهان هر کسی اندر دل اوست. بر شاخ سار بوستانی چه خوش می گفت مرغ نغمه‌خوانی، برآور هرچه اندر سینه داری، خروشی، نغمه‌ای، آهی، فغانی. Thank you. درخت سر بودم مونه بیشه، تراشیدن مرا از بی خوریشه، تراشیدن سر قلیون بسازن که آتش بر سرم باشه همیشه. گلچهره زیبای همه، ای سرو سهی قامت رعنای همه، پر کن قدحی که زود خواهی دیدن خالی به کنار این چمن جای همه. Thank you. این بود شاخ گل شماره 356.